صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن نشكر الله تبارك وتعالى أنكم تكي صلاة السلام تمية محمد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بإذن الله تتندليا أن كتاب جيتو منهج السالكين أن بعد تفقني صفة الصلاة أن تتندليا baada ya kuona utaratibu wa utekelezaji wa ibada ya sala, hasa tulifika katika sehemu ya sajida na tukaona mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kusujudu kwa kutumia viungo saba. Tulifika kwenye umetu an asjuda ala sab'ati a'dha على الجبهة وأشار بيديه بل بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين, حديث متفق عليه. لفكها هapo nimeamrishwa kusujudu juu ya viungo saba, على الجبهة kwenye paji la uso, وأشار biyadihi na kashiria kwa mkono wake, ila anfihi kwenye pua yake, kwa maana ya pua nayo inaingia katika jabha, inaingia katika uso, katika paji la uso. Wal kaffaini na viganja viwili, war rukbataini na magoti mawili, wa atrafu alqadamaini na ncha za nyayo zake au nyayo mbili, hadith muttafaqun alayhi. Wa yaqulu subhana rabbi al-a'la, asema subhana rabbi al-a'la, thumma yukabbiru, kisha apige takbira, wa yajlisu ala rijlihi al-yusra, na akae kwa kukalia mguu wake wa kushoto, وينصب اليمنى نا اسمامش مغو وكي وكوليا, وهو الافتراش نا كتاكوهيشي هويتو افتراش. افتراش مناكي ني كوكاليا او كتانديكا مغو وكوشوتو نا كوكاليا, هوندو افتراش. نا تتاونا وجميع جلسات الصلاة افتراشون, na vikao vyote vya sala ni iftirash, maana yake ni vya kukalia mguu wa kushoto, illa fi at-tashahhur al-akhir, isipokuwa katika at-tashahhur al-akhir, atahiyatu ya mwisho. Hapo ndio kuna kitako chingine, fa innahu yatawarraku, atakaa kitako cha tawarruk, بأن يجلس على الأرض وكوكاليا أرضي, ويخرج رجله اليسرى نا كوتوى مغواكي وكشوتو من الخلف ونيوما من الخلف الأيمن نيوما يوباندوى مغواكوليا, ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. Hii ni miongoni mwa dua ambazo atakazosoma. Almuhim hapa atakalia tako la kushoto, yani tako lake la kushoto atakalia ardhi, mguu wake wa kushoto utajitokeza kwenye upande wa mguu wa kulia, upande wa mguu wake wa kulia wakati huo mguu wa kulia ukiwa umesimama kama kawaida ambavyo tulivyofahamishana kwenye darasa iliyopita, isipokuwa sasa kwenye tashahudul akhir mguu unajitokeza unakuwa umetoka kwa sura hii, yani kwamba huu mguu wa kulia ukiwa umekaa hivi wa kushoto unajitokeza, unaiona nyayo kwa upande wa pili kwa mtu ambaye atakuwa mwenye kuona. Hichi ndio kitako cha tawarruk ambacho ni kitako cha mwisho wa sala za rakaa tatu au rakaa nne. Zilizobaki sala za rakaa mbili vitako vyake ni vya iftirash, si vingine. Kiupande wa sunna basi ni kukaa kitako cha iftirash. Sijui tumekifahamu, yani kitako cha tawarruk, kukalia tako la kushoto na kutokezesha mguu wa kushoto kwenye upande wa mguu wa kulia ambao unakuwa umesimama. Tumefahamu nadhani? Tayyib. Wayakulu, na atasema, Rabbi ghufirli, ewe mola wangu mlezi, nisamehe mimi, warhamni, na unirehemu, wahdini, na uniongoe, warzukni, na uniruzuku, wajburni, na uniunge, waafini, na uniaf. Thumma yasjudu athaniyata, kisha atasujudu sijida ya pili, kalula, kama vile sijida ya mwanzo. Yani vile vile alivyo sujudu sijida ya kwanza, ndivyo hivyo hivyo atakapo sujudu sijida ya pili. Yale yale aliyopaswa kuyasema wakati wa sijida ya kwanza, ndiyo yale yale atakayopaswa kuyasema katika sijida ya pili. Na utaratibu wote uliotajwa katika sijida ya kwanza ndio huo huo utakaopaswa kusema katika sijida ya pili. Turudi kwenye maneno Rabbi ghufirli. Tutazame, kuna tafsiri ambayo kaitoa mwanachuoni mmoja akiitwa Sa'id ibn Ali ibn Wahfi al-Qahtani, maarufu kwa mtunzi au mkusanyaji wa adhkari katika Hisnu al-Muslim. Katika sharhi yake amesema, Allahumma ighfirli au Rabbi ighfirli warhamni. Ighfirli ay dhunubi, nisamehe dhambi zangu, au taksiri fi ta'atik, au mapungufu yangu katika kukutii wewe, nisamehe makosa yangu au mapungufu yangu niliyoyafanya katika kukutii. Hiyo ndiyo maana Rabbi ighfirli. Warhamni, nirehemu mimi, min indika la biilmi, nirehemu yani rehma zitokazo kwako sio kwa elimu yangu, au irhamni biqabuli ibadati, au nirehemu kwa kunikubalia ibada zangu ambazo nazitekeleza kwako. Umefahamu eh? Tayyib. Wahdini ay wafiqni li salihi al-a'mali, niongoe, kwa maana niwafikishe katika utendaji wa matendo mema. Wafiqni li salihi al-a'mali, niwafikishe katika utendaji wa matendo mema. Wajburni min jabri al-azmi al-maksuri, yani kuunga mfupa ambao umevunjika. La min jabri alladhi huwa alqahr, sio jabri ile ya kuteza nguvu ya kulazimisha. Jabri hii ni ya kuunga palipokatika. Wal maana, na kusudio au maana, antasudda mafaqiri, tayib, antasudda mafaqiri, manaki kunizibia shida zangu, watughnini, na unitosheleze wewe, yani niwe natosheka na kile ambacho unanipa wewe. Antasudda mafakiri, kunizibia shida zangu, haja yangu. Faqq bimaana haja, bila shaka mwanadamu ni mwenye haja mbele ya Allah tabaraka wa taala, awe atakavyokuwa, lakini faqirun inda Allah au amama Allah, yeye ni muhitaji siku zote. Kwa hiyo wajburni bimaana antasudda mafakiri watughnini, yani nitosheleze, nitosheleze, nikinaishe, nitosheke kwako na unizibie shida zangu. Tare, hiyo ndiyo maana wajburni. Waafini ay min albala fi darain, niafu mimi kutokana na mitihani mbalimbali ya duniani na akhira. Au min alamradhi, au niafu kutokana na maradhi aldhahirati walbatina, maradhi ya dhahiri na ya ndani. Niafu mimi, maanake ni kinge na maradhi ya dhahir na maradhi ya ndani. Warzuqni bifadlika wa mannika, na niruzuku kutoka na fadla zako na neema zako. Warfa'ni ay fi ad-darain bil ilmi an-nafi'i wal 'amali as-salih, na ninyanyue mimi katika nyumba mbili hizi, nyumba ya duniani na kwa ajili ya akhira, ninyanyue bil ilmi an-nafi'i, kwa kunipa elimu yenye manufaa, wal 'amali as-salih, na kunipa au kunipa tawfiq ya kufanya matendo yaliyokuwa mema. Hiyo ndio kwa mukhtasar wa rabbi ighfirli warhamni wahdini wajburni waafini warzuqni warfa'ni, ambayo hii ni dua muhimu ambayo husomwa kati, yani kitako baina ya sijida mbili, inapaswa kila mmoja aihifadhi ili tuitumie katika kutekeleza ibada zetu. Kila unapoyasema maneno haya ndipo unapokaribia kwenye ule unyenyekevu unaotakiwa ndani ya utekelezaji wa ibada ya sala. Kwa hiyo tujitahidi tuzihifadhi adhkari kama hizi. Tayib, thumma yanhadhu mukabbiran, kisha atainuka hali ya kupiga takbir. Ala suduri qadamaihi, atapiga takbir kwa kusimamia, yani kwa maana kwa kuanzia kwenye nyayo zake kusimama bila shaka. Yusalli ar-rak'ata ath-thaniya kal-ula, na atasali raka yake ya pili kama vile raka ya mwanzo. Thumma yajlisu lit-tashahhud al-awwal, kisha atakaa kitako kwa ajili ya tashahudi ya kwanza. Hii inaitwa tashahud, lakini Kiswahili huwa tunasema atahiyatu ya kwanza. Wasifatuhu, na sifa yake au sifatuhu, attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هي ني رواية يا عبد الله بن مسعود ambayo kwa mujibu wa aqwali za watu hadithi hii ndio asahhu riwaya katika riwaya zilizokuja za tahiyyat. At-tahiyyat, maamkizi yaliyokuwa mema yenye kheri na baraka. Lillah, yanamstahiki Allah. Wassalawat, na sala zilizo nyingi. Wattayibat, na mazuri yaliyo mengi. Yote hayo yanamstahiki nani? Allah tabaraka wa taala. السلام عليك سال يعني سلام يكشكي ويوي أيها النبي ewe mjumbe au ewe mtume, katika tafsiri husemwa ewe mtukufu wa daraja. Wa rahmatullahi wa barakatuh, na rehma za Allah na baraka zake zikushukie ewe Muhammad, yani an-nabii. Assalamu alaina, amani itushukie sisi. Wa ala ibadillahi salihin, na vile vile iwashukie waja wa Allah waliokuwa wema. Ashhadu an la ilaha illa Allah, nakiri. Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi, kwa sababu iqrar lazima ithibitike moyoni kwanza. Iqrar ithibitike moyoni. Wa yuashhadu ay uqirru biqalbi wa antiqu bilisani an la ilaha illa Allah, ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Hapa kuna nafyu na ithbat, ambazo hizi ni nguzo za hili neno la ilaha illa Allah. Lazima kuwe na nafyu na kuwe na ithbat. Haipaswi kama vile wanavyosema wana harakati la ilaha alafu kasita kisha huko mwingine aseme illa Allah. Usahihi ni kusema la ilaha illa Allah wewe mtu mmoja, kwa sababu ukisema la ilaha manake nafyu jamii ma yu'badu, jamii ma yu'bad, unakataa vyote vinavyoabudiwa. Kwa hiyo ukisema la ilaha manake hata Allah umeshamkataa. Kwa hiyo kama utasita hapo, basi hilo ni kosa. Lakini ni kusema la ilaha illa Allah. Illa Allah ni isbat, isbat anna al-ibadata haqqun lillahi tabaraka wa ta'ala. Ni kuthibitisha na kukiri kwamba ibada ni haki inomstahiki Allah peke yake. Kwa hiyo unaposema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, hapa umekataa kwamba vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah havifai kuabudiwa na si halali na ibada zao ni batil. Na unaposema illa Allah ndio unathibitisha kwamba ibada ni haki na inastahiki kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Haya ndiyo maneno ambayo makafiri yaliwafanya wakagombana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ajab. Bas miungu yote 360 iwe haina maana yoyote, awe Mungu mmoja ndio mwenye kustahili kuabudiwa? Haya ni mambo ya kimaajabu sana. Kwa hiyo wao pamoja na kwamba ni makafir, lakini walikuwa nafahamu kwamba unaposema la ilaha manake nafaita kulla al-ma'bud, umekataa vyote vinavyoabudiwa. Na unaposema illa Allah, hapa sasa umethibitisha kwamba ibada hakuna mwenye kustahiki isipokuwa nani? Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo itamkwe kwa ukamilifu na sio nusu nusu. Hapa ndio utakuwa umetimiza nguzo za la ilaha illa Allah. Tayeb. Kwa hiyo nakiri au nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi kwamba hapana mola asiyekubudiwa kwa haki illa Allah, au hapana muabudiwa wa haki, hapana muabudiwa wa haki illa Allah isipokuwa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, nakiri kwamba hakika Muhammad ni mjia wake na ni mjumbe wake Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma yakulu, thumma yakumu, kisha atasimama libakiyati salatihi, kwa ajili ya sala yake iliyobaki, kwa ajili ya kukamilisha sala yake iliyobaki. Wa yaktasiru fi alladhi ba'da at-tashahhudi ala al-fatihati, na atafupiliza, atatosheka, filadhi baada tashahudi, katika zile rakaa zitakazokuja baada ya hii tashahudi ya kwanza, basi atafupiliza ala al-fatihati kwa kusoma suratul fatiha, basi hatoongeza sura nyingine, atafupiliza kwa kusoma suratul fatiha. Thumma yatashahadu fil julusi al-akhir, kisha atakaa kitako, yani atatashahad katika julusi ya mwisho, kitako cha mwisho. Wa huwa al-madhkur, na kitako hicho ndicho kilichotajwa. Wa yaqulu aidan Allahumma salli ala Muhammad. Tayyib, thumma yatashahadu fil julusi al-akhir, kisha atatoa tashahud, manake atahiyatu, atatoa tashahud fil julusi al-akhir, katika kitako chake cha mwisho. Wa huwa al-madhkur, ambayo tashahudi hiyo ndio ile ilokusha tajwa, ambayo tunasema attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hiyo ndio tashahud. Kwa hiyo vile vile tulivyosoma katika yani jinsa ya kwanza, tashahudi ya kwanza, ndivyo tukavyosoma katika tashahudi ya mwisho. Tashahud ya mwisho. Wa yaqulu aidan, na atasema vile vile baada ya ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, atasema vile vile, maana yake ataongeza Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahima innaka hamidun majid, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هينك ومختصر سانة نا رواية سلسكوجة za kumsalia mtume sallallahu alayhi wa sallama, kama ilivyo katika kitabu cha sifatu salati nabi cha Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah, zimekuja kaifia nyingi, namna nyingi, hazifungui sita. Na kuna tanbihi muhimu sana katika namna zote zilizoshuka, zilizothibiti za kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna hata riwaya moja iliyokuja ikasema Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kwa hiyo pamoja na mapenzi yako, pamoja na kitu chako gani ulichokuwa nacho, lakini hupasi kuleta utaratibu ambao hakuleta mtume sallallahu alaihi wasallam. Madam ni nasi, basi unapaswa uilete kama alivyoieleza mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye ni sayyid waladi Adam wala fakhar, lakini hakuwa akipenda kuitwa sayyid. Na maadamu imekuja utaratibu kama huu, basi sema Allahumma salli ala Muhammad, basi tosheka na manqul, yale mapokezi yalivyopokelewa, usitafute ufundi wako na maarifa yako. Kuna baadhi ya vitabu hasa vya madhehebu ya Kishafi'i wametia neno sayyid na kukithirisha sana haya maneno, kwa kudhani kwamba labda ndio kumtukuza mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hili ni swala ambalo tunapaswa tujue kwamba kama kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, basi sisi hatufikii daraja ya walivyompenda maswahaba mtume wao sallallahu alaihi wasallam. lakini haikuthibiti kauli yoyote iliyokuja kwamba wao walikuwa wakimuita sayyid, bali yeye mwenyewe Mtume صلى الله عليه وسلم imekuja katika riwaya kwamba walikuja watu wakawa namtukuza na kumuita anta sayyiduna wa ibn sayyidina wa ahibatina wa ibn ahibatina, lakini akamwambia qulu biqaulikum wala yastahwidhannakum ash-shaytan, semeni maneno yenu lakini asije akawaghilibu shaytan. Mimi napenda muniite kile cheo alichoniita alichoniweka au muniweke katika cheo alichoniweka Allah tabaraka wa taala, abdullahi wa rasuluhu, ambayo ndio hiyo hapo riwaya ya ibn Mas'ud radiyallahu anhu iliyokuja ikasema wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, na ndio lugha ambayo Allah tabaraka wa taala kaitumia ndani ya Qur'an, subhana alladhi asra bi bi'abdihi. Kwa hiyo hichi ndio cheo ambacho Allah kampa Mtume صلى الله عليه وسلم, basi na sisi tumuita kwa cheo hicho. Tayib, twende. Allahumma salli ala Muhammadin, ewe Allah msalie Muhammad. Na Ibn Uthaymeen rahimahullah alitumia kauli hii ya salli kwa kwamba tuiseme kwa maana ya salli wala sio irham, kama ambavyo tumezoea sana kufasiri kwamba Allahumma salli, ewe Mola mrehemu. Tare salahi hapa ina maana kubwa zaidi, kwa hiyo bora kusema vile vile Allahumma salli, ewe Allah msalie, kwa mkato tu. Namna gani ya sala ya Mtume صلى الله عليه وسلم, yani sala ya Allah kwa Mtume صلى الله عليه وسلم ni sanauhu ila al-mala'i al-a'la, ni sifa yake Allah ya kumtukuza au kumsifu mtume wake katika mala'ul a'la, yani mbinguni mbele ya malaika. Kwa hiyo Allahumma salli ala Muhammad, ewe Allah msalie Muhammad wa ala ali Muhammad na jamaa zake Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, kama ulivyosalia watu au jamaa zake Ibrahim, innaka hamidun, wewe ni mwingi wa sifa njema, majidun, wewe ni mtukufu. Wabarik ala Muhammad, na mbarik Muhammad, wa ala ali Muhammad na jamaa zake Muhammad, kama barakta ala Ibrahima, kama ulivyo mbariki Ibrahim, innaka hamidun majidun, wewe ni mwingi wa sifa njema, wewe ni mtukufu. Haya ni maneno ambayo anayosema mtu wakati anapomaliza kusema yani tahiyyat au tashahhud, anayasema maneno haya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, na ziko kaifia nyingi kwa mwenye kutaka ukunjufu na aende akatazame katika sifatu salati nabii cha Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Ziada ya maombi atasema a'udhu billahi min adhabi jahannama wa min adhabi an-nari wa min adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Haya ni maneno ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم akausia kwamba mtu asikose kujilinda na mambo manne, yani mwisho wa swala yake asikose kusema hayo, kujilinda na mambo manne. Cha kwanza adhabu jahannam, kujilinda na adhabu ya jahannam. Katika riwaya imekuja adhabu nar, wa min adhabi al-qabri, na adhabu ya kabri, kujilinda yani kumwomba Allah kulinde na adhabu ya kabri. Wa min fitnati al-mahya wal mamat, na vile vile fitna ya uhai na mauti. Kati ya uhai na mauti pana fitna kubwa, pana mitihani mingi. Vile vile wa min fitnati al-masih ad-dajjal, na vile vile aombe kulindwa na fitna ya masih ad-dajjal. Masih ad-dajjal ni muovu ambaye atakayekuja akhiru zaman, na ni katika alama kubwa miongoni mwa alama alizozitaja Mtume SAW za kiyama, bali katika riwaya Mtume SAW akathibitisha hakuna mtume aliyekuja kabla ya Mtume SAW isipokuwa akaomba kulindwa na fitna ya Masihi Dajjal. Kwa hiyo huyo ni muovu mkubwa, na kila mmoja anapaswa kumwomba Allah kulindwa na fitna zake. Na wayad'u baada bima ahabba, baada ya dua hizo na ataomba kile akipendacho katika khaira ya dunia wal akhirah, katika akhira za dunia na akhirah. Thumma yusallim an yaminihi wa an yasarihi, kisha atatoa salamu upande wake wa kulia na kushotoni kwake kwa kusema assalamu alaykum wa rahmatullah, au assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, na assalamu alaykum wa rahmatullah, kama ambavyo ilivyothibiti. Wal arkan al qawliya, na nguzo za kimatamshi, min al madhkurat, katika hizo zilizotajwa takbiratul ihram, hiyo ni nguzo alqawliya. Takbiratul ihram wa qira'atul al-fatiha ala ghairi ma'mumin, ni takbiratul ihram na kusoma suratul fatiha kwa asiyekuwa ma'muma. Hapa akisema kwa asiye kuwa maamuma, qira'atu al-imami lahu qira'a, yule ambaye ana imamu basi qira'a cha imamu wake ndio qira'a chake. Kwa hiyo anaposema ala ghairi ma'mumin, kwa asiye kuwa maamuma, Allahu a'lam, atakuwa kalenga hapo. Wa tashahhud al-akhir wa salam, kwa hiyo hizi ni katika nguzo za kikaulia, za kimaneno, za kimatamshi. Ya kwanza takbiratul ihram, pili qira'atul fatiha, na tatu at-tashahhud al-akhir na as-salam. Baadhi ya vitabu vya fiqhi wameeleza kwamba na salatu ala nabii katika tashahudul akhir ni nguzo. Salatu ala nabii katika tashahudul akhir na vile vile ni nguzo. Na ni nguzo kama ni nguzo, ni nguzo ya kaulia. Ni nguzo ya kaulia. Tayyib. Wa baqi af'alihi, na vitendo vyake vilivyobaki, arkanun fi'liya, ni nguzo za kivitendo. Kwa hiyo tunapata arkanun qawliya na kuna arkanun fi'liya. Arkanun qawliya ni nguzo zile za matamshi, maneno. Allahu akbar ya kwanza, suratul fatiha, at-tashahhud ya mwisho, na salatu ala nabii katika tashahudu ya mwisho, na assalam. Haya yote matamshi, ni kauli ambazo anazisema mwenye kusali. Kwa hiyo awe na tahadhari kwamba hizi ni nguzo zenye kusimamisha jengo la sala. Wabaki afaaliha au afaaluha, na zilizobaki ni vitendo vyake. Au wabaki afaaliha arkanun fi'liya, na zilizobaki katika vitendo vyake ni nguzo za kivitendo. Illa tashahudu al-awwal, isipokuwa tashahudu ya kwanza, fa innahu min wajibati salah, tashahudu ya kwanza ni katika wajibati salah. Kwa madhhabi ya Kishafi ni katika sunna muakkada, katika sunna yani madhhab ya kishafi ni sunna muakkada, lakini hanabila kwa wao ni katika wajibat, ni katika wajibat as-salah. Katakbirat ghaira takbiratul ihram, takbirat zote zisizo kwa isiyo kwa takbiratul ihram, hizi ni katika wajibat. Wa qawlu subhana rabbiyal azim fi ar-ruku' wa subhana rabbiyal a'la marratan fi as-sujud wa rabbi ighfir li baina as-sajdatayn marratan marratan, hizo zote kuisoma mara moja moja ni katika wajibat. Wa ma zada fa huwa masnunun, na kilichozidi ni katika sunan, ni katika sunan. Wa qawluhu sami'a Allahu liman hamida lil-imam wal munfarid wa rabbana lakal hamd, maneno hayo imam wal munfarid, maana ke imam na mwenye kusali peke yake. Wa rabbana lakal hamd lilkulli, yani kwa wote, kwa maana munfarid wal imam wal ma'mum lilkulli, kwa wote, kwa maana imamu, ma'muma na mwenye kusali peke yake, wote watasema rabbana lakal hamdu au rabbana walakal hamdu. Fahadhihi alwajibat, wajibat hizi taskutu bisahwi, huwa zinadondoka kwa kusahau. Wayujbiruha ماذا كتبوا؟ كما نسكي صوتي. طيب ستاونغوا سجوده نا سجدا يكي كما نقوم أتا يونغ تكبير يعني كتك نغوزو هزي اندب كما يتقوى ملوندوك وكسهاو بس يجبرها أو يجبرها سجوده itaungwa na sijida yake, kwa maana ataiunga endapo kama kasahau, kwa kuleta sijida tu sahawi, atasujudu sijida ya kusahau kwa kuacha kuleta nguzo, mfano kuacha kuleta wajib, wajib si nguzo, kwa kuacha kuleta wajib. Mfano tashahudi ya kwanza umeiacha, basi utaiunga kwa kuleta sijida tusahawi. Na utaratibu wa sijida tusahawi inshallah ni mlango unafuata, tutauona kwa ukunjufu, na kuna maneno ya al-allamatu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ambayo kayaleta kwa ukunjufu, na ni muhimu sana kuyapata ili kuweza kupambanukiwa na utaratibu wa sijida tusahawi. Sisi huku kwetu tumezoea sijida tusahawi kuileta kabla ya salamu, kwa hali zote zitakazotokea kwenye sala. Lakini kama Malikia, Malikia wao sijida ya kusahau ghalibia wanaileta baada ya salamu. Sasa ni upi upambanuzi wa kusujudu sijida kabla ya salam na baada ya salam? Na yote haya yamethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutakujaona inshallah tutakapoingia katika sijida tusahaw. Tayib, wa al-arkan la tasqutu sahwan wala jahlan wala amdan. Ama nguzo zile kule zilikuwa ni wajibat. Kwa hiyo wajibat inadondoka kwa kuisahau, na itaungwa kwa kuleta sijida tu asahawi. Sawa? Lakini al-arkan, lakini nguzo la tasqutu, hazianguki, haziendi patupu, hazidondoki. Sahwan si kwa kusahau, wala jahlan wala kwa kutokujua, wala amdan wala kwa kukusudia. Kwa maana endapo kama hukuileta nguzo, basi swala itakuwa haikutimia. Na kama umesahau, basi lazima uilete nguzo ile kwanza, halafu ndio ulete sijida tusahawi. lazima uilete nguzo ile kwanza, halafu ndio ulete sijidatu sawa. Na utaratibu wake kama ambavyo walivyoeleza maulama, kama katika tamamul minna. Tamamul minna ya alkitab, yani fi fiqh alkitabi wa sahih as-sunnah, fi fiqh alkitab wa sahih as-sunnah, ameeleza namna gani ya kuunga ile nguzo ambayo mtu ameisahau. Mathalan, umesahau rukoo huko kum ya pili, basi utakapokuwa umeingia kwenye rakaa ya pili, kama ilivyo katika riwaya ya Imam Ahmad rahimahullah, amesema kwamba umekuwa katika rakaa ya pili, basi rakaa ile itahukumu kwamba hii ndio ya kwanza, ile ya mwanzo ambayo ilikuwa imekosa rukuu itakuwa mulgha, imekwenda patupu, itaungwa na rakaa hii hapa. Kwa maana kama mathalan ulikuwa uko kwenye rakaa ya tatu, lakini rakaa ya pili umekosa rukuu, basi hii ya tatu itachukua nafasi ya rakaa ya ngapi? Ya pili. Lakini kama ilikuwa hujaingia kwenye rakaa ya pili na umekumbuka kwamba huko rukuu, basi pale pale urudi kwenye rukuu na uendelee na nguzo nyingine. Nadhani utaratibu tumefahamu huwa hivi ndivyo riwaya ya Imam Ahmad ilivyokuja. Wallahu a'lam. Tayyib. والباقي سنن أقوال وأفعال. سنن za kauli na vitendo, ambazo hizi zote huitwa mukammili lisala, ni za kukamilisha sala. Zote hizi ni za kukamilisha sala. Kwa hiyo hapa kagawa katika utaratibu wa ibada ya sala kwamba kuna sunan, kuna wajibat na kuna arkan. Wajibat tumeziona ni zile takbiratu za intiqal, za kuondoka hapa kwenda pale, na sijida tusahawi, tashahudu ya kwanza, ambazo hizi endapo kama umeisahau, basi utaleta sijida tusahawi peke yake. Lakini kuna nguzo ambazo hizi haziondoki, hazidondoki isipokuwa kwa kuileta nguzo yenyewe, alafu baadaye unakamilisha kwa sijidatu sawa, na zilizobaki ni katika sunan. Tayyib. Wa min arkaniha at-tuma'anina tu fi jami'i arkaniha, na katika nguzo za sala, katika nguzo za sala ni kutulizana katika nguzo zote. Akisema kutulizana katika nguzo zote, anakusudia kutulizana katika rukuu, i'tidal, sujud, aljulus baina sajdatayn. Hizo zote anapaswa mtu atulie, sio kule kusali kudonoa. Utulizane katika rukuu, utulizane katika sajda, na hadithi hiyo hapo mbele. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala idha qumta ila as-salah. Bila shaka ni hadithi ya musiu as-salah, musiu as-salah, yule ambaye alikuja akasali mbio mbio kisha akamsalia akamsalimia Mtume SAW, na Mtume akamwambiaje? Irji' fa salli fa innaka lam tusalli, rejea ukasali tena kwani bado hujasali. Alimwambia idha qumta ila sala, utakaposimama kwenda kwenye sala, basi fa asbigh alwudu, eneza udhu, tia udhu wako vizuri, thumma istaqbil alqiblata, kisha elekea kibla, fakabbir, useme Allahu akbar. Elekea kibla, useme Allahu akbar. Maneno yako wazi kabisa. Istaqbil alqibla fakabbir, elekea kibla na useme Allahu akbar. Thumma qra ma tayassara ma'aka min alquran, kisha soma kilichochepesi kwako katika Quran. yani kile chochepesi ulichokuwa nacho katika Qur'an. Thumma rka, na hii hapa thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Abu Hanifa na madhhabu yake rahimahullah kaichukua kuwa ni ushahidi wa kusoma Qur'ani tu, sio lazima kusoma suratul Fatiha, kwamba thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Hii kasema kwamba si lazima suratul Fatiha, muhimu kwamba usome chochote katika Qur'an. Lakini al-qawlu al-asahhu ni kuisoma suratul Fatiha, kwa sababu imekuja hadithi riwaya khassa, man lam yaqra bi fatihati al-kitab fala salata la, ambaye hatoisoma fatihatu al-kitab basi ana sala. Tayyib, thumma rka, kisha rukuu, hata tatma'inna rak'a, mpaka utulizane ukiwa umerukuu, ukiwa katika hali ya kurukuu. Thumma rfa, kisha inuka, hata ta'tadila qa'ima, mpaka uwe umelingana hali ya kuwa umesimama sawa sawa, uko sawa sawa kabisa. Hii ndio inaitwa i'tidal. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida, kisha sujudu mpaka uwe umetulizana kabisa katika sijida. Yani hizi zinaonyesha kwamba kila nguzo lazima kuwe na utulivu, lazima kuwe na utulivu. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisa, kisha inuka mpaka utulizane katika hali ya kuwa umekaa, umekaa kitako. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida, sijida ya pili hiyo. Thumma if'al dhalika fi salatika kulliha, kisha yafanye hayo katika sala yako yote. Hadithi muttafaqun alayh. Wa qala sallu kama ra'aytumuni usalli, qala sallallahu alayhi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli, salini kama mulivyoniona mimi nikiswali. Na wallahi alazim, katika swala la sala hatupasi kusali kwa kubahatisha, kwa sababu katika jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam kalipa umuhimu mkubwa, umuhimu mkubwa, imethibiti kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kasali juu ya mimbar, kasali juu ya mimbar, na akasema mwisho wa sala, innama sanatu hadha litatammu bi walitaalamu salati, si vinginevyo, nimeyafanya haya ili muige kutoka kwangu, munifuate mimi na mujifunze sala yenu, au mjifunze swala yangu. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuonyesha kwamba swala ni jambo muhimu sana, mtu hakikishe kwamba anaiswali kwa kujua, sio kwa kubahatisha. Kama Mtume sallallahu alayhi wasallam kasali juu ya mimbar, akirukuu kwenye mimbar, akitaka kusujudu yarji' qahqari, anarudi nyuma kinyume, anasujudu fi asli mimbar, chini ya mimbar, anafanya hivyo yani swala yake yote kasali kwa utaratibu kama huo. Halafu mwisho akaambia masahaba kwamba nimefanya hivi ili kwamba mujue swala yangu na munifuate kama nilivyosali mimi. Kwa hiyo tujitahidi tusali kwa kujua na si kwa kubahatisha. Panatosha kwa leo biidhnillah, tutakujaendelea nukta iliyobaki. Fa idha faragha min salatihi wa jazakumullahu khairan.